منازعت عمرا در ولی عهدی. یک امیری زان امیران پیش رفت، پیش آن قوم وفا اندیش رفت. گفت اینک نایب آن مرد من، نایب عیسی منم من در زمان. اینک این تومار برهان من است، کین نیابت بعد از او آن من است. آن امیر دیگر آمد از کمین، دعوی او در خلافت بود همین. از بغل او نیز توماری نمود، تا برآمد هر دو را خشم جهود. آن امیران دیگر یک یک قطار، برکشیده تیغ‌های آبدار. هر یکی را تیغ و توماری به دست، در هم افتادند چون پیلان مست. صد هزاران مرد ترسا کشته شد، تازه سرهای بریده پشته شد. خون روان شد همچو سیل از چپ و راست، کوه کوه اندر هوا زین گرد خواست. تخمهای فتنه ها کو کشته بود، آفت سرهای ایشان گشته بود. جوزها بشکست آن کان مغز داشت، بعد کشتن روح پاک نغز داشت. کشتن و مردن که بر نقش تن است، چون انار و سیب را بشکستن است. آنچه شیرین است او شد ناردانگ، وان که پوسیده است نبود غیر بانگ. آنچه با معنی است خود پیدا شود، وان که پوسیده است او رسوا شود. رو به معنی کوش ای صورت پرست، زان که معنی بر تن صورت پرست. همنشین اهل معنی باش، تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. جان بی معنی در این تن بی خلاف، هست همچون تیغ چوبین در غلاف. تا غلاف اندر بود با قیمت هست، چون برون شد سوختن را آلت است. تیغ چوبین را مبر در کارزار، بنگر اول تا نگردد کار زار. گر بود چوبین برو دیگر طلب، ور بود الماس پیشا با طرب. تیغ در زرادخانه اولیاست، دیدن ایشان شما را کیمیاست. جمله دانایان همین گفته همین، هست دانا رحمت للعالمین. گر اناری میخری خندان بخر، تا دهد خنده ز دانه او خبر. ای مبارک خندش کو از دهان، می نماید دل چو در از درج جان. نامبارک خنده آن لاله بود، که از دهان او سیاهی دل نمود. نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردان تز مردان کند. گر تو سنگ صخره و مرمر شوی، چون به صاحب دل رسی گوهر شوی. مهر پاکان در میان جان نشان، دل مده الا به مهر دلخوشان. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دل تو را در کوی اهل دل کشد، تن تو را در حبس آب و گل کشد. هین غذای دل بده از همدلی، رو به جو اقبال را از مقبلی.